özü sözüne uymayan, içi dışına uymayan, içindeki gerçek şeyi gizlemek için dışında numara yapan, bambaşka bir görüntü sergileyen ama sergilediği görüntü ile iç dünyası tamamen farklı ve ayrı olan tip demek. Esasen her nifak olana münafık ismi verilmez. Zira birine münafık demek için nifakı tabiat haline getirmiş olması lazım. Tabiat haline. Bir şeyi tabiat haline getirmekle bir şeye ara ara düşmek ayrı aynı şey değil. Bu bir. Bir de Kur'an'daki bir ayrımı çok önemsiyorum, vurgulamak lazım bunu. Kalbinde hastalık olanlarla münafıklar iki ayrı zümredir. Münafıkların kalbinde hastalık vardır. Her münafık kalbinde hastalık olandır. Ama her kalbinde hastalık olan münafık değildir. Dolayısıyla kalbinde hastalık olan hastalığı ilerleyince münafık olur. Ama tedavi de olabilir. Evet. Dolayısıyla kalbinde hastalık olan diye bir tabiri var Kur'an'ın. Kur'anidir. Evet. Aynen tercümesi de böyledir. Dolayısıyla fi kulubihim maradun dediği şeydir. Bu ayrı bir şey efendim. Çünkü bunun Kur'an'daki bağlamlarından yola çıkarak bir araştırma yapmıştım ve iki ayrı durum ortaya çıkmıştı. Yani hafif ve ağırlaşmış iki ayrı hastalık. Evet. Münafıklık bir imansızlık hali olmaktan daha çok bir iman ahlaksızlığıdır. Bu tanımımı önemsiyorum. Ne demek? İman ahlaksızlığı. İman ahlaksızlığı. İmanın ahlakı mı olur diye sorulursa ahlakı olmayan hiçbir şey yok. Evet, bilim var, bilim ahlakı var. Tıp var, tıp ahlakı var. Din var, din ahlakı var. Sanat var, sanat ahlakı var. Öyle değil mi? Evet. Onun için spor var, bir de spor ahlakı var. Yani hayatta ne varsa onun bir de ahlakı var. Meslek var, meslek ahlakı var. Adam meslekte mütebahhir olur, derin olur, çok iyi olur ama meslek ahlakı olmaz. Çok iyi cerrahtır ama diri diri insanları keser, biçer, organ mafyasına satar. Bunda çok örnekleri var hocam zaten. Aynen. Duyuyoruz, görüyoruz. Aynen, aynen. Bilgiye sahiptir. Bilgi sahibidir ama bilgi ahlakına sahip değildir. İşte Kur'an'da Araf suresinin 174-175. Ayetinde anlatılan ve Bel'am diye meşhur olan o tip, bilgiye sahip olup da bilgi ahlakına sahip olmayan tiptir. Dolayısıyla nifak da bir iman ahlaksızlığıdır. Yani aslında biraz sonra inşallah sorarsanız ilk Kur'an neslinin içinde yaşayan münafıklar. Evet. Oradan örnekler verdiğimde bu tip ayan beyan görünecek. Yani bir iman ahlaksızlığı hastalığıdır. Ve münafık kavramını Kur'an Mekke'de değil Medine'de özellikle üçüncü bir tip olarak kullanıyor. Mekke'de iki tip var, iki tipoloji var. Kafir ve mümin. Kafir de kendi içerisinde müşrik, ehli kitap kafirler, müşrik kafirler, belki dehri dediği bir zümre var Kur'an'ın. Onu ayrı kategoride görmek lazım. Dolayısıyla farklı kafir tipolojileri var ama bunlar kafir üst başlığı altında toplanıyorlar. Bir de müminler var. Hatta bu müminlerin içinde iyi seviyi müminler de var. Bunu da unutmayalım. Evet. Kur'an birkaç yerde Allah'ın ayetlerini dinleyince gözleri yaş ile dolar, kalpleri ürperir dediği tipler de var. Kasas suresi. İsevi diyorum, aynen. Ehli kitaptan olup da Allah'ın yeni gelen nebisini onaylayan kişiler. Aynen. Evet. Hristiyan demedim onun için, İsevi dedim. Eyvallah. Evet. Yani bu anlamda ikiydi. Ama Medine'ye göçüldükten sonra üçüncü bir tip çıktı. Bu aslında bu tip başka yerde olmadığı anlamına gelmiyor. Mekke'de münafık olmadığı anlamına gelmiyor. Müşriklerin münafıkları da vardı. Bu ilginç. Ehli kitabın münafığı zaten var. Bakara suresinde 8. ayetten evet. başlayıp da 19. 20. ayete kadar devam eden ayetler ehli kitabın münafıklarından söz eden ayetler. Bakara suresindeki. Yani orada ıslah etmeleri istendiği zaman biz ıslahatçılarız derler. Hani diyorlar evet. ya efendim. Onlar Kur'an'da diyor ki hayır. Onlar ifsad edicidirler. Asıl bozguncu onlar. Asıl bozguncu onlardır. Fakat bunun bile farkında evet. değildirler. Eyvallah. Dolayısıyla işte bunlar bir yoruma göre ehli kitabın münafıkları. Ki mütakip ayetlerde gördüğümüzde bu yorum daha baskın çıkıyor.